بيادا هدف قلو روان دي محترم فداي زار زار منم فداي زار زار منم زار زار منم فداي زار زار منم ده افتخار زما قران وقار زما قران وقار زما قلدي سروري مسلمان بطول عالم فداي زار زار منم فداي زار زار منم زار زار منم فداي زار زار منم بيادا هدف بلو روان دي محترم فداي زار زار منم فداي زار زار منم زار زار منم فداي زار زار منم كلام دي غيرت السلام كلام دي جرأت السلام كلام دي جرأت السلام غرور دي مات كلو دم غرور بو إتم فداي زار زار منم فداي زار زار منم غرور دي مات كلو دم غرور بو إتم فداي زار زار منم فداي زار زار منم بيادا هدف بلو روان دي محترم فداي زار زار منم فداي زار زار منم زار زار منم فداي زار زار منم دستر قدور زماز لتمنزور زماز لتمنزور زماز خاطر دي وڑم لحاس دي وڑم ناس بدي وڑم فداي خاطر دي وڑم لحاس دي وڑم ناس بدي وڑم فداي زار زار منم فداي زار زار منم زار زار منم فداي زار زار منم بيادا هدف بلو روان دي محترم فداي زار زار منم فداي زار زار منم زار زار منم فداي زار زار منم روب و دهشت لري دير زور و طاقت لري دير زور و طاقت لري دير لری ملکونا لڑ زوی زمون دا چم فدائی لری ملکونا لڑ زوی زمون دا چم فدائی زار زار منم فدائی زار زار منم زار زار منم فدائی زار زار منم بیادا هدف بلو روان دی محترم فدائی زار زار منم فدائی زار زار منم زار زار منم فدائی زار زار منم دا امتیاز خواندی دلو اعزاز خواندی دلو اعزاز خواندی سوپر طاقت دیکھلو را لاندی تر قدم فدائی سوپر طاقت دیکھلو را لاندی تر قدم فدائی زار زار منم فدائی زار زار منم زار زار منم فدائی زار زار منم بیادا هدف بلو روان دی محترم فدائی زار زار منم فدائی زار زار منم زار زار منم فدائی زار زار منم زور د دخمن دی مات کلو پخپل بدن دی مات کلو پخپل بدن دی مات زجان حسین بدی پشعر کستایم فدائی زجان حسین بدی پشعر کستایم فدائی زار زار منم فدائی زار زار منم زار زار منم فدائی زار زار منم بیادا هدف پلو روان دے محترم فدائی